استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد، فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا اله الا الله، والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الامين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، باطل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم، فبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، mübarek bir geceden, Miraç gecesinden çıktıktan sonra önümüzde de onun tam tersi iğrenç bir geceye doğru zamanın akışı içinde insanlar, insanların da arasında müminler ne yapacaklarına, nasıl yapacaklarına karar vermek durumunda ve zorunda olduklarını ve bunlarla alakalı mevzuları, teferruatıyla meseleleri konuşmak, müzakere etmek ve belli noktalarda ittifaka, anlaşmaya ulaşmak maksadıyla bugünkü sohbetimizi tertip etmiştik. Ama her zaman dediğim gibi, önceden tertip edilen bazımızı, sohbetimizi aynıyla yapmak imkanına bir türlü kavuşamıyoruz. Önce her zaman ifade ettiğimiz gibi cemaatimiz hazır olamıyor. Saatinde bir dersi bütünlük içinde başından sonuna kadar planlı, programlı bir şekilde dersi dinleyecek, başından sonuna kadar takip edecek toplu bir cemaat bulamıyoruz veya toplu bir cemaat olamıyoruz. Oradan evvela sıkıntımız başlıyor. Hiç kimse olmadan veyahut da cami istediğimiz gibi dolmadan konuşma yapmak da insanın içine sinmiyor. İnsan bir boşluğa düşüyor. Boşluğa doğru konuşmak da çok kötü. Boşluğa konuşmak, kimsenin olmadığı yerde konuşmak insanın ruhuna o kadar sıkıntı veriyor ki hele ben hiç tahammül edemiyorum. Boşluk. Bu sıkıntılar tabii düzenli ders yapmamızı ve başından sonuna kadar planladığımız, ayarladığımız, düşündüğümüz dersi ortaya koymaya mani oluyor. Nereden başlayalım? Vakit yaklaştı, cemaat gelmedi. Onu mu söyleyeyim? Bunu akşam da öyle oldu. Onu mu söyleyeyim? Bunu mu söyleyeyim? Acaba şunu söylemek daha mı önemli? Öbürün değil de bunu mu? Şaşırıp kalıyor insan. Zamansız, eminsiz ve istenilmeyen bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bu günler çok önemli, çok fevkalade günlerdeyiz. Çok önemli günlerdeyiz. Miraç'tan çıkmışız ama hemen yarın çok daha belalı, çok daha pis bir geceye, iğrenç bir bayrama, şerefsiz bir bayrama intikal edeceğiz. Millet ne yapacağını bilmiyor, nasıl yapacağını bilmiyor. Bunlarla ilgili hükümler var, ayetler var, hadisler var, fıkıh hükümler var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ortaya koyduğu görüşler var. Yani bunları anlatsak vallahi çıldırırsınız. Yani bir mümin olarak çıldırmaktan başka bir şey ortaya çıkmaz. Ama hangi birini söyleyesin, nerede söyleyesin, ne zaman söyleyesin, kime söyleyesin? Ezan neredeyse yaklaştı. Vakitsiz oluyor, zamansız oluyor, tertipsiz oluyor, düzensiz oluyor, cemaatsiz oluyor. Önündeki açık Kur'an'dan dahi istediğimiz ayetleri arz edemiyoruz. Bazı sebepler, en başta bu boşluklar bizi rahatsız ediyor. Neyse, yine zamanımızın yettiği kadar veya içimize sindirebileceğimiz kadar 3-5 kelime yine de söylemeye devam edelim. Okuduğumuz ayet-i ilahiyede قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Her birisi ayrı ayrı vaat konusu. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ayrı ayrı birer konu. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِ Maçlı maçına bir konferans konusu. Kim bunlar? مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilmiş insanlar. Yani Yahudi ve Hristiyanlar. حَتَّ يُوتُ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدْ وَهُمْ صَاغِرُونَ Maçlı maçına bu ayet-i ilahiyye öyle anlaşılıyor ki لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ bir konferans. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ikinci bir konferans. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ üçüncü bir konferans. وَرَسُولُهُ dördüncü bir konferans. وَلَا يَد۪ينَ د۪ينَ الْحَقِ beşinci konferans ve ayetin son kısmı da demek ki altı konferans ile anlatılacak bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Çünkü kardeşler, müminler, Müslümanlar, bir Müslüman yeryüzünde şahsiyetiyle, haysiyetiyle, şerefiyle, izzetiyle yaşamak zorunda olan bir insandır. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yeryüzünde şu kadar milyar insan veya insanlar, insan toplulukları olabilir. Herhangi bir sözümüz yok. Ancak bu insan toplulukları içerisinde, insan toplulukçasında Allah'ın ve Resulünün değerlendirdiği mühim değerler var, ölçüler var. Nedir bunlar? Dün akşam da temas edeyim diye teşebbüs ettim fakat muhakkak olamadım. Bir Miraç hadisesi var. Bir Miraç hadisesi ve bu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında tecelli eden bir hadise. Onun zatında, onun şahsında. Dolayısıyla onun ümmetleri olan biz Müslümanların inancında, itikadında tecelli eden bir hadise. Bir Miraç olayına bakıyorsunuz, hadiseyi kaynaklardan, Kur'an'dan ve hadislerden takip ediyorsunuz. Bir de bu hadiseye iman eden, âmennâ ve saddaknâ diyen müminlere bakıyorsunuz, arada akıl almaz bir çelişki meydana geliyor. Çelişki. Nedir bu çelişki? Kısaca temas edeyim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibine, Resulüne, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir sürat, öyle bir sürat vermiş oluyor ki, öyle bir hız vermiş oluyor ki, hız, sürat dediğimiz şey. Çok kısa temas edeyim. Bugünkü şu asırda, şu devirde insan oğlunun tanıdığı veya tanıştığı en hızlı, en süratli şey nedir diye sorsak, bakalım içinizde bilen var mı? En hızlı olan şey nedir bu? Şu asırda bildiğiniz ışık hızı. ışık hızı, yani şu anda en son bildiğimiz, bulduğumuz ve daha ötesine geçemediğimiz en hızlı, en süratli bilinen şey ışık hızı. Saniyede, hani bir saniyede 300 bin kilometre mesafeyi kat ediyor ışık. Cenab-ı Hak böyle bir sürat vermiş. Neye? Işığa. Elektrik de aynı o şekilde. Bir saniyede bir dediğiniz zaman, hani saniye şöyle bir şey, bir hareket. O saniye içerisinde ışık öyle süratli gidiyor ki 300 bin kilometrelik mesafeye ulaşıyor. Aslında korkunç bir şey tabii. Mesela bugün dünyamıza en yakın gezegen hangisidir diye sorsak ne cevap verirsiniz? Dünyamıza en yakın gezegen aydır, ay. Mübarek, güneş olur mu? Güneş dünyamıza 150 milyon kilometre mesafededir. Aklınıza kalsın. Işık hızıyla ölçülüyor tabii. Güneşin dünyamıza olan mesafesi ne kadarmış? 150 milyon kilometre. 150 kilometre değil, 150 milyon kilometre. Ayın mesafesi, yani bize olan uzaklığı 380 bin kilometre. Çok yakın. Güneşe göre çok yakın. Demek ki ışık dediğimiz şey hemen hemen bir saniyede buradan aya ulaşabiliyor, ulaşamıyor mu? Bir saniyede gidiyor. Var bir şey değil. Kitaplarımız, kaynaklarımız Miraç gecesinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen sürati anlatırken öyle bir sürat, öyle bir hız verilmiş ki bugün bizim bildiğimiz ışık hızı Miraç gecesinde peygamberimize verilen hızın, süratin yanında bir merkebin dört ayakla yürümesi kadar bir basit kalıyor. Allah'a emanet. Başka bir izah edemiyoruz. Başka türlü izahı yok. Adeta hadis-i şerifte öyle diyor, öyle bir vasıtaydı ki ayağını uzattığı zaman o istikametteki bütün gezegenleri aşıyordu, en sona gidiyordu. Nedir bu? Kimse bilmiyor. Ancak böyle ifade edebilir. Bugünkü ışık hızı Miraç gecesindeki Resulullah'ın hızının yanında bir merkebin süratinden farkı yoktu. Çok hızlı. Bir diğer hadiste de şöyle bir ifade kullanmış. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittim, götürüldüm. Oradan semavata çıkarıldım, oradan arşa çıkarıldım. Öyle bir noktaya geldim ki kainat bitiyordu ve kader, insanların kaza ve kaderini yazan son meleklerin kalemlerinin cızırtısını vallahi işitiyordum. Cennetin tamamı bana gezdirildi, cehennemin tamamı bana gezdirildi, bütün gök katları gezdirildi. Görmediğim, girmediğim alem, eşya, madde, mekan kalmadı. Bütün bunlar ne kadar zamanda oldu? Bir leğenin içindeki suya yukarıdan bir damla düşer de o leğendeki su titremeye başlar ya, daha ben bütün bunları görüp geldiğim zaman leğendeki suyun titreşimi durmamıştı diyor. Vallahi ben. Ne ya? Bütün bunları okuduktan, gördükten sonra bir de yeryüzündeki Müslümanların halini görüyoruz. Vallahi tezat teşkil ediyor. Dünyanın bu kadar süratli elektronik, mekanik, motorize, mekanize, organize olduğu bir dünyada Müslümanlardan daha yavaş, Müslümanlardan daha hantal, Müslümanlardan daha dağınık, Müslümanlardan daha yığın haline gelmiş, başsız, kıçsız, tertipsiz, düzensiz, birliksiz, beraberliği olmayan, dağınık başka bir cemaat var mı yok mu? Yoktur. Hiç miraca yakışıyor mu? Utanıyorum miracı anlatırken. Yeryüzünün en perişan, en sürüngen, en mahkum, en dengesiz, en düzensiz, teknolojisi olmayan, makinası olmayan, motoru olmayan, uçağı olmayan, savunması olmayan, silahı olmayan tek insanları yeryüzünde şu anda Müslümanlar. Hiçbir icatları yok. Kolumuzda taşıdığımız bütün saatler güneşe tapan serseri Japonların saatleri. Evlerimizdeki bütün elektronik aletler kafirlerin aletleri. Bir tanesi Müslümanın değil. İcadımız yok. Fizikte eserimiz yok. Kimyada eserimiz yok. Teknolojide adımız geçmiyor. Namaz vakitleri dahi tayin ettiğimiz saatleri kafirler yapıyor. Bindiğimiz arabalar onların, kullandığımız silahlar onların, her şey onların, çelik onların, demir onların. E ümmet-i Muhammed nerede? Ne kalk ediyor? Bu ümmet-i Muhammed nerede? Ne kalk ediyor? Hani bunların kişiliği? Hani bedeviyetimiz, hani bizim icadımız, hani yeryüzündeki ağırlığımız? Vallahi beni kahrediyor. Bir miraca bakın, bir de halimize bakın. Yaşadığımız şehrin haline bakın. Bir yerden bir yere nasıl çilelerle gittiğimize bakın. Trafik belasına bakın. Yetişen insanlara bakın. Dün düşen uçağa bakın. O uçağı düşüren şerefsiz pilota bakın. Ne söz dinlemiş, ne emir dinlemiş, ne tavsiye dinlemiş. 50 küsur kişiyi resmen önüme götüren hangi dur peki? İnme diyorlar havalanla, inme. 100 metre mesafe görünmüyor. İnme, inme diye yalvarıyor. Ben ineceğim, ineceğim diyor. Serhoş adam, serhoş. 50 kişi önüme götürdü. Bu nesil beladır. Yetişen bu nesil o uçağı ölüme götüren pilot gibi vallahi 60 milyonu ölüme götürebilir. Yetişmiyor, nesil yetişmiyor. İnsan yetişmiyor, eleman yetişmiyor, uzman yetişmiyor. Her şeyimiz batıya endeksli. Her şeyimiz Hristiyanlara bağlı. Saatimiz, sıhhatimiz, her şeyimiz, silahımız, ırzımızı ve namusumuzu korumak için lazım olan silahlarda bile vallahi Hristiyanlara bağımlıyız. İşte Bosna namusunu koruyamıyor. Silahı yok. Miraç nerede, biz nerede? Çekiş güç gelmiş dediği gibi Güneydoğu'da neyi bekliyorsa bir daha gitmesi imkansız. Bakın burada söylüyorum, ancak bir kurtuluş savaşıyla çekiş gücü buna çıkarabilirsiniz. Çıkmaz mümkün değil. Söz hakkımız yok, silah hakkımız yok, Birleşmiş Milletlerimiz yok, birliğimiz yok, yok yok yok, ne olacak peki? Ondan sonra kainatın efendisi aya çıkmış, efendim fezaya çıkmış, yedi kat semaya, sana ne bunlardan? Sen sürünüyorsun. Konuşmam bile ayıp bunları. Sen sürünüyorsun. Seni ne alakadar eder? Mehmet Akif merhum rahmetullahi aleyh ne büyük evliyaymış. 80 sene evvel söylediği sözlerin hepsi çıkıyor şimdi. Soruyorlar üstad, ona hep üstad demişler. Şiirde, vezinde vesaire sanatlarda, yazıda, kalemde, kelamda, hitabette, hitabette bir usta olduğu için ona üstad diye hitap etmişler. Bir seferinde demişler ki üstad, bu Avrupalılar sürekli ilerliyor, kalkınıyor, yükseliyor. Denizlerin diplerine indiler, fezanın derinliklerine girdiler. Yıldızların arasındaki mesafeleri ölçüyorlar, aya gidecekler şuraya. Ne olacak? Bunları nasıl Müslüman yaparız demişler. Ya onların süratine biz kavuşmalıyız, ya onları Müslüman yapmalıyız. Başka çare yok. Yani şu sürünen alemi İslam'a bakarlar Müslüman olmuyor. Mümkün değil, olması da mümkün değil. Nitekim İngiltere'de pop müziğinin ünlü kişilerinden birisi biliyorsunuz iman etti. Yusuf İslam adını aldı. Sen nasıl Müslüman oldun diye sordular. Dedi ki vallahi yaşayan Müslümanlara, dünyadaki Müslümanlara baksaydın 100 senede Müslüman olmazdın. araçları yok, tankları yok, tüfekleri yok, miniler, arabaları yok, motorları yok, yok, yok, yok. Neyine bakacak yani? Olmayınca ahlak yok, tabi edep yok, ona eksiklik oluyor. Yardım edemiyor, insanlığa bir şey veremiyorsunuz, insanların elinden tutamıyorsunuz, fakirin, yetimin, öksüzün, insanlık da olmuyor. Daha neye bakıp Müslüman olacak? Mehmet Akif merhuma, bu Avrupalıları nasıl Müslüman yaparız? Nasıl yapalım da bu Avrupalıları Müslüman yapalım? Ne yapalım, nasıl bir tedbir alalım, nasıl bir metot uygulayalım? Şeklinde bir soru soruyorlar. Verdiği cevap çok hakikaten dehşet verici. Hani usta adam, edebiyat ustası, söz ustası, kelam ustası bir cümleyle cevap vermiş ve dehşetli bir mana içinde vermiş. Diyor ki, Avrupalıları Müslüman yapmak için evvela bizim gerçek Müslüman olmadığımızı onlara ispat etmemiz lazım diyor. Burada başlamamız lazım. Çünkü bize onlar anlatacağım olacaklar. Allah şu kitabı oku da Müslüman ol diyemezsiniz. Örnek olacaksınız. Nimune olunacak, örnek olunacak. Çünkü anlatmak uzun sürer. Bir de kim Efendimiz'e, kainatın efendisi Hazreti Habibullah'a zaman zaman bazı böyle önemli kabilelerden insanlar gelir. Müslüman olmak istiyoruz, bize İslam'ı anlatır mısınız? Derlerdi. Hangi birine anlatsın? Bazen de buyururlardı ki, gidin Ebu Bekir Sıddık'a bakın, işte İslam odur. Ona bakın Müslüman olun diyor. Hani çıkın tartılın, kantar gibi. Örnek olmadıkça insanlığı hidayete ulaştırmak, bir fuar haline gelmedikçe, nasıl ki eşya aleminde, madde aleminde, zaman zaman dünyanın birçok yerlerinde fuarlar açılıyor. Fuar, fuar, İzmir fuarı falan fuarı. İnsanlar oraya gidiyor, teknolojinin ürünlerini görüyor, en son makina, en son motor, en son eser, en son kimya, hepsini orada görüyor. Ondan ibret alıp kendisine göre. Alem-i İslam da Hristiyan dünyanın karşısına aynen bir fuar niteliğinde çıkıp işte İslam budur demedikçe kimseyi Müslüman yapamazsınız. Kimi kime göstereceksiniz? Halimizi, yolumuzu onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Akif öyle diyor. Evvela bugünkü Müslümanların Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği Müslümanlar olmadığını, gerçek Müslümanlar olmadığımızı anlatmakla belki adamları ikna edebiliriz. Yaşadığımız hayat İslam değil. Temsil ettiğimiz ahlak, vallahi İslam'ın ahlakı değil. Hani biraz nefsimize dönüp de baktığımız zaman, utanç verecek ölçüde eksiklerimiz, kusurlarımız, ayıplarımız, pisliklerimiz var. Dünyayı Müslüman yapmak değil, Müslümanlığa adamların dikkatini çekmek gücüne dahi malik değiliz. Neyse uzatmayayım. Şimdi bu kadar süratli Miraç olayıyla yaşayan müminlerin hali. Miraç'ın mesela en mühim duraklarından birinci durak. Hani Miraç ziyareti, seyahati başlıyor. Seyahatin Miraç hareketinin başlamasından sonra birinci durak, birinci istasyon neresidir? Kilis Suresi? Mescid-ül Aksa. Birinci istasyon. Allah Resulü'nü Cenab-ı Hakk'ın Miraç ziyaretine, ziyafetine, seyahatine alışında birinci istasyon Kudüs dediğiniz şehirde Mescid-ül Aksa olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim söylememize sıra gelmemiz gerek kalmamıştır. İlel Mescid-ül Aksa. E şimdi söyleyin bakayım, Mescid-i Aksa kimin elinde, kimlerin elinde? Yakıştı mı Miraç'a şimdi? Vallahi utanç alametidir. Neyi kutluyoruz? Neyimizle kutluyoruz? Hangi yüzümüzle, hangi sözümüzle, hangi tarzımızla, hangi kararımızla kutlamışız Miraç gecesini bakayım? Mevlid okumakla neyi çözersiniz? Mevlid okutmakla neyi halledersiniz ya? Söyleyin Allah aşkına. Aldatmacına bakıp şey değil. mevlid okutmak neye benziyor? İnim inim inleyen, her tarafından kan akan, irin akan bir hastanın başında bir tutturup güzel bir sesle bir şey okumaya benziyor. Durduramazsın. Ne kanını, ne ızdırabını, ne acısını. Alem-i İslam'ın acısı, ızdırabı mevlidlerle duracak gibi değil. Akan kan okunacak mevlidlerle, işte bazen de anlatıyorlar, falan kanalda, falan camide bir canlı mevlid yayını. Ne, neyi çözersiniz ya? Nedir, çare nedir? Nedir yani? Süleyman Şerefi bunu yazarken heyecanlanmış, inandığını, düşündüğünü, edebiyatıyla, sanatıyla, kelamıyla, şiiriyle, vezniyle, kalıbıyla ifade etmiş. Tamam. Ama bir de onun zamanını düşün, bir de kendi zamanını düşün. Süleyman Çelebi o mevlidi yazdığı günlerde alem-i İslam üç kıtanın tamamına hakim bulunuyordu. Sen nesin şimdi? Mevlid okumak onun şanıydı, onun şöhretiydi. Ona yakışırdı. Sen ne okuyorsun? Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Süleyman Çelebi böyle diyor. Söyleşirken Cebrail ile kelam, Allah'ın Resulü Cebrail ile konuşken diyor, geldi refref önüne verdi selam. Selam sana ey kainatın sultanı Muhammed Mustafa'ya diyor. Aldı ol şahı cihanı ol zaman. Sidreden gitti ve götürdü hemen. Sidre-i Münteha meleklerin çıkabildiği son nokta demek. Ondan öteye melekler de gidemiyor. Mevlid bu ama mevlidden bugün senin payına düşen, senin haline, senin yoluna, senin çaresizliğine, senin dağınıklığına, senin perişanlığına bakıldığı zaman o mevlidi okurken bile utanç, utanç duyarak okumak lazım. O halde burayı geçelim. Yaklaşan ve dünyanın hiçbir yerinde yılbaşı tabir edilmeyen, bakın yılbaşı tabiri, araştırın bütün dünyayı, kesinlikle sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanları aldatmak için kullanılan kelime olduğunu hemen anlayacaksınız. Yılbaşı. Hiçbir yerde yılbaşı olduğu için o dile kullanmaz. Hiçbir yerde. Çünkü ne onun tarihçesi var, bir kökü var, bir esası var, bir manası var o gecenin. Bütün dünyaya göre o gece nedir siz söyleyin. Bayramdır ya, bayram bayramıdır. Yılbaşı yalandır, uydurmadır. Sahne gelmedir. Perdedir. Önlemek için anlamaları düşünmeleri. Yılbaşıyla ne alakası var? Yılbaşı olduğu için o gece kutlanmaz hiçbir yerde. Çünkü niye onun tarihçesi var, bir kökü var, bir esası var, bir manası var o gecenin. Bütün dünyaya göre o gece nedir siz söyleyin. Bayramdır ya, bayram bayramıdır. Yılbaşı kelimesi yalandır, uydurmadır. Sahte bir kelimedir. Perdedir. Önlemek için anlamaları düşünceler. Yılbaşıyla ne alakası var? Bir hafta var. Adamlar yani 25 Aralık'tan başlıyorlar. İşte bütün o haftanın bir aralığın sonunu ocağın başına kadar bütünüyle bayram gidiyorlar. Bayram olarak yap. Bütün bunlar bir gerçekken, dünyanın her tarafında mesele böyleyken, bizim memlekette yılbaşı. Ne yılbaşısı? Ne olmuş yani yılbaşı? 94 yılı bitmiş, 95 yılı başlamış. Ne var? Bunlar fevkalade ne var? Bir şey söylesinler bize. Kutlamaya değer mi? Vallahi gerçek bir insan oturup ağlaması lazım. Ağlamaya değer, kutlamaya değil. Niye? Ömrümüzden koca bir sene, 365 gün çıkmış gitmiş. Sermayesi azalan tüccar ağlar mı oynar mı? Siz söyleyin. Bu oynayan ahmaklar ki. Vallahi akıl almıyor ya. Bu ne korkunç şey. Hadi Hristiyanlar eğleniyor bayram diye. Ey serseri oğlu serseri sen de eğleniyorsun. Senin neyin var? Ben Müslümanım diyenlere söylüyorum. Bir bir haftadır kuru yemişçilerin önünde tedarik yapan bu serseriler kim? Neyin bayramını, neyin seyranını, neyin hazır yapıyorlar? Ömrümüzden 365 bin eksilmiş diyadan keyif eder mi, zevk eder mi, rahatsız eder mi, içer mi? Şu rezalete bakın, nasıl Müslümanlık bu? Adını ne koyarsanız koyun. Adını ne koyarsanız koyun, aynı gece, yılbaşı dediğimiz gecede, Müslümanların kanını içen Sırplarla, Rumlarla, Ruslarla, Ermenilerle beraber olacak mısınız, olmayacak mısınız? Bu çok mühimdir. Vallahi burası çok mühimdir. Aynı çizgide, aynı çerçevede, Sırp kafirleri, katilleri, zalimleri, barbarlarıyla, vahşileriyle Müslümanım diyenler aynı gece 12'yi geçer geçmez kadeh kaldırıp aynı beraber olacaklar. Dünyanın en şerefsiz tablosudur bu. Müslümanım diyenler için diyor, Müslüman değilim diyen adam ne yaparsa yapsın. Kime benzerse benzesin, kiminle beraber olur, o hiç bizi ilgilendirmiyor. Çünkü hepsi hüsrandadır. Vel Asr'ı suresini okuyorsunuz biliyorsunuz, bu çok önemli. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi aleyhim ecmain biliyorsunuz sahabe-i kiram, ne zaman birbirlerinden ayrılırlarken, ayrılırken, seyahate giderken bir yerden çıkıp başka yere Allah'a ısmarladık demeden evvel Vel Asr'ı suresini ne yaparlardı siz söyleyin, mutlaka okurlar. İki Müslüman bir araya gelmiş, konuşmuş, görüşmüş neyse, şimdi ayrılıyorlar, tokalaşmadan evvel أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله الله تعالى أنت إليك والعصر سورة أكوادان toplantıdan ayrılan tek sahabe rastlayamazsınız. Bizim yaşayışımız İslam değil. Biz Kur'an'la beraber yaşamıyoruz. Kur'an raflarda duruyor, Kur'an saflarda duruyor, Kur'an kılıflarda duruyor. Bizim hayatımız başka alemlerle beraber ama hesabını çok ağır vereceğiz. Kur'ansız yaşamanın azabını çekmiyor muyuz şu anda dünyada? Daha beterleri gelebilir. Daha sıkıntılarımız bitmemiş olabilir. Hele mahşerde hiç hesap veremeyiz. Hiç unutmam bir gün ağır ceza mahkemelerinden birisinde yargılanırken mahkeme reisi, kardeşim dedi, sen ne biçim dedi hocasın, ne biçim vaizsin dedi ya. Böyle hakaret edercesine, ne var sayın başkanım dedim, bütün konuşmalarım dedi, laikliğe aykırı dedi ya. Bütün konuşmalarım dedi, işte bak önümde dedi, kasetler dedi, yazılmışız buraya dedi, zabıtlar, hepsi laikliğe aykırı. Bu nedir dedi, cevap ver bakayım dedi, sıkıştım. Rabbim kalbimi, göğsümü, gönlümü açtı. Dedim ki sayın başkanım, bir sual sormak cüretinde, cesaretinde bulunabilir miyim? Buyurun sorun dedim. Zat-ı aliniz dedi mahkeme reisi olarak öldükten sonra dirilmeye, ahirete, hesap gününe inanır mısınız, inanmaz mısınız dedi. İnanırım dedi, ne varmış bunda dedi. İnanırım. İnanırım deyince gönlüme bir ferahlık geldi. Dedim ki ikinci bir soru sormak icap ediyor sayın başkanım, sor dedi. Hesap gününde Allah-u Teala bizim hayatımızın hesabını laikliğe göre mi soracak, Kur'an-ı Kerim'e göre mi soracak? Dedi ki Kur'an-ı Kerim'e göre. İşte ben de bunu söylüyorum, niye dedim beni kınıyorsun? Niye beni ayıplıyorsun dedim ya? Ve hüngür hüngür ağladık mahkemede. Ne bir işler ettik? Her Müslüman hayatının hesabını laikliğe göre değil, Kur'an'ın ilkelerine göre değil, Allah'ın kitabına göre hayatının hesabını verecek. Layıklık beni alakadar etmiyor. Hiç bizi alakadar etmiyor. Allah'a lanet ettin layıklığa. Tutmuyorum, sevmiyorum, kabul etmiyorum. İrtikadına aykırı, inancına aykırı, rahmetullah'a aykırı, Allah'ın kitabına aykırıdır. Ben hayatımın hesabını layıklık esasına göre değil, Kur'an'a göre vereceğim. Herkes böyle düşünmek zorundadır. Kur'an'a aykırı yaşayıp yaşamadığımız sorulacak. Hazreti Muhammed'e aykırı kırımı yaşadınız, değil miydiniz? Bu sorulmayacak, sorulmayacak. Ölü öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar. Bizi bunlar bağlamaz, bizi Kitabullah bağlar. Ne olursunuz Müslümanlar, uyanın. Yeter Allah aşkına. İşte senelerdi laiklik, laiklik, laiklik. Kimin karnı doydu, işsizlik almış başına gidiyor. Avrupa bizi kapısından kovuyor. Vallahi kapısından kovuyor. Elinin tersiyle kovuyor. İtibarımız yok oluyor. Paramızın değeri gibi insanlarımızın da değeri gittikçe sıfırlanıyor. Babası belli olmayan bir Amerikalının bir dolarını satın alman için 38 bin Türk lirası ödemek zorunda kalmışsın. Utanmalısın. Beytullah'a giderken bile İslam'ın düşmanı Amerika'nın dolarıyla gitmiyor musun Beytullah'a? Müslüman hacılar, hacılar, hacılar. Bu taş vesikası değil mi? Bunun çağdaşlaşmakla ne alakası var? Bunun Avrupalılaşmakla, bunun adı köleleşmek, şahsiyetini kaybetmek, milliyetini kaybetmek, civilliyetini kaybetmek, her şeyini kaybetmek demektir bu. Biz öyle anlıyoruz. Müslüman kalacaksak, Kur'an'a bağlı kalmak zorundayız. Sahabe-i kiram ne zaman toplantıdan ayrılırlarsa, ne zaman evde sohbet etmişler, ev toplantısı, mescit toplantısı vesaire, hangi toplantıdan, hangi beraberlikten ayrılırlarsa ayrılsınlar, Vel-Asr suresini okumadan ayrılmazlardı. Adeta Kur'an'la bütünleşmişlerdi. Onlar Kur'an'ı yaşıyordu. Biz okuyoruz, onlar yaşıyordu. Kur'an'ı okumak, yaşamak şartıyla bir mana ifade eder. Bunu çok anlatmışız. Vel-Asr'ı, asra, kıyamete kadar gelecek bütün asırlar dahil, geçmiş ve gelecek asırlar bu kelimeye dahil, yemin olsun ki, innel insane, bakın burada insan mutlak geliyor. Doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi, asyalısı, afrikalısı, antarktikalısı, bil umum insanlar, siyahı, beyazı, kırmızı neyse, rengi, şekli neyse, bütün insanlar lefî husûr. Ne demek husûr, siz söyleyin. Husûr demek Arapça kasar demek, kasar. Kasar kelimesiyle husûr kelimesi aynı, biri ötre, biri üstündür yani, üstünden. Kasar üstün, husûr ötre. İkisi aynı manaya geliyor. Zarar demek, ziyan demek. Zarardadır, ziyandadır, tehlikededir, beladadır, çoğaltabilirsiniz manayı. Ancak ve ancak devam edin. İllellezine amenu, iman edenler müstesna. İman edenlerden başka yeryüzünün bütün insanları zarardadır diyen Allah-u Teala'nın kendisidir kardeşler. Söylemiyorum. İllellezine amenu ve amilussalihat. Tabi ayet devam ediyor. O halde iman edenlerin mutlak zararda olan, mutlak belada olan Hristiyan dünyasına özenmesi, onlara angaje olması, onlara adapte olması, onlarla birlik olması mümkün değil. Allah onları zarardadır diye ilah. Ya siz zarar eden bir adamla ortak olur musunuz? Adam sürekli zarar ediyor. Manevi, ahlaki, insani bakımdan nasıl onlarla beraber olursunuz? Şimdi ayeti okuyup keseyim, ezan yaklaştı çünkü. Ben sizin başında okuduğum ayet. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bakın, ey müminler, ey Müslümanlar, Cenab-ı Hak bizzat Müslümanlardır. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla mücadele edin. Ayete bakın. Kimlerle mücadele edelim ya Rabbi? La yu'minune billah, Allah'a inanmayanlarla, ve la bil yevmil ahiri, yevmi ahir, ahiret gününe inanmayanlarla mücadele edin. Ama bugünkü Müslüman sanki mücadele edin değil de aynen onlara uyun, onlar gibi olun anlamını alıyor bu. Mümkün değil. Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Devam ediyor ayet çok yaşar. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram saydıklarını haram saymayanlarla mücadele edin. Kıyam bu haram mı değil mi? Haram. Ama haram saymıyorlar. Allah ne diyor? Onlarla mücadele edin. Gidip piyango bileti alıp siz de onlara katılın demiyor Kur'an. Ben Kur'an'ı söylüyorum. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haramını haram saymıyor ya. O gece akıl almaz içkiler içilecek, zinalar edilecek, masraflar, israflar edilecek, görülmemiş kefazelikler icra edilecek. Avrupalılar bunları لَا يُحَرِّمُونَ haram saymıyorlar. Sen Müslümansın, nasıl yaparsın bunları? وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulünün haram saydığı, haram kabul ettiği şeylere, şeylerle uğraşanları, uğraşanlarla siz de mücadele edin. Yani onlara uyun, benzeyin, onlarla beraber olun demiyor, onlarla mücadele edin. Bir insan mücadele edildiği kişiyle beraber olun, mümkün değil. Daha, وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Dini hak olan İslam'ı din olarak kabul etmeyenlere mücadele edin. Onlar senin dinini kabul etmiyor. Sen niye onun bayramına, onun seyranına, onun haçına, onun noeline sen niye alaka gösteriyorsun? Bak ne diyor? قَاتِلِ الَّذ۪ينَ لَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Dini hakkı din kabul etmiyorlar. Sen niye kabul ediyorsun, niye benziyorsun, niye özeniyorsun? Onların kültürleri, geçen ders anlatmıştım, bütünüyle Hristiyan kültürüne haşa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmiş şekline göre tertip edilmiş, tanzim, her şey ona göre. Mesela Şam ağacına Hristiyanlar Noel bayramı için niye itibar gösteriyorlar? Acaba düşünmeniz var mı? Niye Şam'a bu kadar ilgi gösteriyor? Şam katliamı. Biliyorsunuz geçenlerde galiba 500 tane çamı ormandan seçip götüren bir kamyon yakalandı mı yakalanmadı mı? Ya! Hale bakın Allah aşkına. Bu Hristiyanlar bu çam ağacına niçin aşırı ilgi gösteriyorlar? Düşünmeniz lazım. Vallahi sebebi haçtır. Ağaçlar arasında tepeye doğru gittikçe daralan, aşağıya doğru genişleyen, yukarıya doğru daralan tek ağaç hangisidir? Çamdır. Bu haliyle haça benzin benzemiyor mu? Ağaçlar arasında haça en çok benzeyen ağaç çam olduğu için o çam ağacının etrafında bayram yapıyorlar, onun etrafında tavaf ediyorlar. Hristiyanlık. Vallahi sebebi budur. Bakın. Yukarıdan aşağıya çamı düşünün, hani o en ortası çamın en geniş kısmıdır. Sanki haçta asılmış adamın kollarının iki tarafa açılışı gibidir haçın. Çamın şeklini söylüyorum. Bak yukarısı daralıyor. Böyle açılıyor. Aynen haç dediğimiz İstavroz dedikleri ehli salibin Hristiyanların haçını şekil itibariyle, tabi araları dolu olduğu için haçın tamamını göremiyoruz ama içine bir de ortasına geçti. Düşünün tam haç. Çam ağacı ağaçlar arasında en haça en çok benzeyen bir ağaç. Osmanlı ecdadımız da mezarlıklarda, camilerin bahçelerinde en çok itibar ettiği bir ağaç var. Yaz, kış yaprağı dökülmez. Osmanlı'da o ağaca çok itibar etmiş. Hangisidir? Selvi. Allah kelimesinin elifine benziyor diye. Elif kelimesidir o. O da onun peşinde. Selvi. Ağaçlar arasında dimdik elife en çok benzeyen ağaçtır. Çam da haça benzeyen ağaçtır. Bütün dünyada sırma, bunun da bakın mana bulamazsın. Çam katliamı. Hadi o Hristiyan diye bu çamın peşine düşüyor. Bu bizim ahmaklar neyin peşine düşüyor? Bu ahmaklar ya bunlar hem Müslümanım diyor hem haçın peşine gidiyor. Sesleriye var Allah. Karışık itikadi bir hasren, yani yılbaşı kelimesini ben kabul etmiyorum. Öyle olsaydı aybaşı kelimesi de kullanılırdı. Her ayın başını kutlamamız lazım gelirdi. Senede 12 bayram olurdu. Her ayın başı bayram olsaydı senede kaç bayram olurdu? 12 bayram olurdu, 12 ay başı. Aybaşı bayram, aybaşı bayram. Niye aybaşı bayram dedi, yılbaşı bayram? Ne fark eder? Ne özelliği var, ne güzelliği var? Hiçbir önemi yok. Müslüman akıllı olmak lazım. Edepli olmak lazım, sünnetli olmak lazım. Ya hocam sünnetli olmayan mı var? Herkes sünnetli. Sünnetli olmak demek değil, illa o küçücük bir şey demek değil ki bütün hayatımız sünnet olacak. Bütün hayatımız, evimiz, mülkümüz, memleketimiz, hayatımızın tamamı sünnetli olacak. Ne kıymeti var o küçük çocukların efendim organlarındaki küçük operasyona, o çok basit bir şey yok. Sünnetli olmak demek bir ömür Hazreti Muhammed'in hayatını kesemek demektir. Sünnetli buna derler. Aziz nesin denen Allahsız da sünnetli. Ne alakası var sünnetine? Küçükken babası götürmüş, sünnet ettirmiş. Ama herif ben Allah'ı da kabul ediyorum diyor. Şimdi bunun sünnetli olmak bir manası var mı size? Ne manası var? İslam'ı yaşamayanın sünnetli olması bir değil ki. Nice dinsizler var ki çoğu affedersin sünnetli. Nice donsuzlar var sünnetli. Bunun hani kelimeye aldanmamak lazım. Sünnet yaşamaktır. Tatbikattır. Hadiseyi tamamıyla kabullenmek ve yaşamaktır. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Dini hakkı din olarak kabul etmiyorlar. Mesela bizim kurban bayramımız var. Kurban bayramı biliyorsunuz 4 gündür. O 4 günün 4'ünde de oruç tutmak, oruç ibadetini yapmak helal mıdır, haram mıdır? Haramdır. Allah diyor bu 4 günde oruç tutanı yakarım. Yemek yiyeceksiniz. Birbirinize gireceksiniz, kaynaşma olacak. O sana, sen ona ikram edeceksin. Oruçluyum deyip kenara çekilmeyesin ha. Orucunu kabul etsem diyor. Cemaat olacaksınız, cemiyet olacaksınız, kaynaşacaksınız. İslam topluma hitap ediyor. Peki, bu bizim 4 günlük kurban bayramımıza şu kadar zamandan beri hiçbir Hristiyan bizim yaptığımızı yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyor. Peki bizim bu ahmaklar mı onları kim yapıyor? Allah-u Teala قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Sizin dininizi hak olarak tanımayanlara, tanımayanlarla mücadele edin diyor. Onlara benzeyin demiyor. Tam tersi oluyor. Şu okuduğum ayetlerine bakın. Ayet nerede? Tevbe suresi 29 numaralı ayet bu. Merak eden kardeşlerimiz gibi tefsirden okusunlar. Sure-i Tevbe'nin, Tevbe suresinin 29. ayetini okuyorum yani. Yeri de belli. Kimellezine utul kitap. Yani kendilerine kitap verilenler. Kitap verilmiş ama işte o kitabı da onlar kendilerine benzetmişler. Hristiyanlar biliyorsunuz Allah'ın kendilerine gönderdiği kitabı kendilerine benzettiler, benzetmediler mi? Onlar kitaba uyacağına kitabı kendilerine uydurdular. Şimdi aynı şeyi Müslümanlara yapmak istiyorlar. Efendim, Müslümanlar da işte Avrupalının bu iddiaya sahip çıkma sebebi bu. Pakistan'da bir kadın çıktı hani Kur'an-ı Kerim dedi eskimiş, yenilenmesi lazım gelen ayetler var dedi, Kur'an'dan çıkartılması gereken ayetler var dedi. Neydi o kadının adı? Efendim, Teslime adında serseri bir kadın, kiralık bir ajan. Provokatör, İsrail'in kullandığı serseri bir kadın. En Kur'an'ı hayatımıza uyduralım dedi mi demedi mi? Dedi. Müslümanlar ayaklandı, tepki gösterdi. Buna evvela kim sahip çıktı? Avrupa! Niye? Niye? Çünkü alışmış Allah'ın kitabını kendisi uydurmaya namussuz. İncil'i de böyle uydurdular. Kendilerine uydurdular. Tevrat'ı da kendilerine uydurdular. İncil'i de kendilerine. Şimdi de Kur'an'ı uydurmaya kalkıyorlar ama buna imkan ve ihtimal yok. Kıyamete kadar hiç kimse Kur'an'ı kendisine uyduramayacak. Hiç kimse Kur'an'a karıştıramayacak. Hiç kimse Kur'an'a müdahale edemeyecek. efendim Kur'an eskimiş, yenilenmesi gereken taraflar varmış, atılması gereken taraflar varmış, dışarıdan Kur'an'a ilave edilmesi gereken şeyler varmış, o zaman senin İncil'ine döner, ey şerefsiz Avrupalı, ey şerefsiz Avrupalı, sen İncil'i kendine benzettin, Kur'an'ı da kendine benzetmek imkanı bulamayacaksın. İşte bütün Müslümanlar bu şuuru taşımalı ve Kur'an'a uymak suretiyle, Kur'an kişiliğimizin, kimliğimizin, yeryüzündeki varlığımızın, yeryüzünde şu kadar zamandan beri kalışımızın tek sebebi ve mihveridir. Onun etrafında döndükçe Rabbimizin rahmeti üzerimizde devam edecek. Ondan ayrıldıkça görüyorsunuz ne hale geldiğimiz, ne halde olduğumuz bütün dünyanın gözü önündedir. Allah-u Teala inşallah bundan böyle bunca hadiselerden, bunca Bosna alametlerinden sonra, Azerbaycan alametlerinden sonra, şimdi Çeçenistan alametlerinden sonra alem-i İslam'ın uyanmasını Rabbim en kısa zamanda nasip eylesin. Daha da uyanmazsak bizi ancak kıyamet uyandırabilir. Bunca ispatlardan, bunca alametlerden, bunca katliamlardan, bunca hakaretlerden Birleşmiş Milletler'in nasıl kahve bir teşkilat olduğu gün gibi ortaya çıktıktan dan sonra alem-i İslam hala uyanamıyorsa bütün alem-i İslam'ı kıyamet uyandırabilir. Allah-u Teala tekrar tekrar içinde bulunduğumuz ve iki kandilini eda etmeye çalıştığımız üç ayların feyiz ve bereketine tekrar bizi nail eylesin inşallah. Önümüzde Berat kandili var, sonra Ramazan-ı Şerif var, sonra Kadir gecemiz var. Hepsinden hissedar olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler, sadece şu kadar söylüyorum. Evimize, ehlimize, çoluk çocuğumuza hakim olmak kaydıyla Noel gecesinde Allah aşkına televizyonu olduğu yerden sökün. Bunu Hazreti Muhammed Mustafa namına söylüyorum. Sökün. Üzerine büyük bir bez mi, kilim mi, ne örtün sarın onu, götürün bir yere saklayın. O gece Allah aşkına açmayın, almayın, etmeyin, tutmayın. İmam Rabbani diyor ki Noel gecesine bir yumurta hazırlayıp da o gece Hristiyanların vesaire kimselerin sofrasına benzemek sadedinde soğan kabuğuyla yumurta kaynatıp yumurtayı boyayanlar vallahi kafir olurlar diyor. Kafir kelimesini kullan. İmam Rabbani açın okuyun. Mektubatı getir. Hiçbir santim benzememek lazım. O gece o saatlerde kuru yemiş yemeyin. Hocam kuru yemiş yemek. Bak o gece diyorum, dikkat edin. O gece mümkün mertebe onlara benzemenin dışında kalmaya Allah aşkına çalışalım. Bari imanımızı kaybetmeyelim. İnnel insâne lefî husûr illellezine âmenû sırrına nail olalım inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Gelecek dersimize bu konuyu daha bilinçli açıdan devam ederiz inşallah. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi içinde olduğumuz mübarek ayların feyzi bereketine cümlemizi nail eyle. Gerek alem-i İslam'ın ve gerekse bizim başımızda bulunan belaları, musibetleri, felaketleri, Hristiyan dünyanın, İsrailoğullarının terdim ettiği tuzakları def üret eyle ya Rabbi. Yeryüzüne hidayet nasip eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'a birleşmek, bütünleşmek nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların da Birleşmiş Milletler haline gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Müşterek bir güç hazırlamayı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ı hayatımıza hakim kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ı devletinize, hükümetinize, hayatımıza hakim kılmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi amin diyen kardeşlerimin dualarını kabul eyle. Rahmet ve rızanı ikram eyle. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.